заваліўся з крыла, зламаў нагу, і тогда старэйшыны сабраліся і разабралі гэты ветрак. Гэта самая старая пабудова і сталічная, якую я памятаю. Верасень 39-го гараднічы сустрэў віленскім гімназістам. Не давучыўшыся, вярнуўся на радзіму, каб распачаць наколькі небяспечную, настолькі праведную справу. Мы, дзеці, вялі учот вывезеных у Сібір. І я дакладна ведаю, што за 39-й, канец 39-го, царкавы ўвесь і начала 41-го змядзіла, вывезена ў Сібір 86 чалавек. У лік вялі дзеці? Дзеці, школьнікі мы старэйшых класаў. Гэтая машына прыйдзіць, пачулі з палкома станець, гэта ўжо хопуны будуць ночы. Гэта ўжо ўсе не спяць, усе ажыдаюць. Назаўтра таго не стала, таго не стала, таго не стала. Это докладно, я даже прозвище могу подать еще, 86 душ с детьми. Вы слухаете «Подорожье свободы». Змітер Бартосік расповедает про свою вандровку у Мядзел. Адваяваўшы, адслужыўшы колькі гадоў пасля вайны, спадар гараднічы добраахвотна едзе ў коме АССР. Добраахвотна. Хватали молодежь, мне подсказали добрые люди, что надо мне некуда съехать, как уцелеть. И я поехал. Инта, не доезжая в Иркуты. И я 5 лет робил на шахтах, на угольных, винте. Ага, вы не стали чекать гвалтовного запрошения на Воркуту, вы поехали туда сами. Укориться. Винте в Иркуте в самых шикарных ресторанах, самых красивых девиц. Подпаивали и гуляли с ними. В общем, весело прошло. Працевал чашка, але жил весело. А тогда после смерти Сталина помягчало, я подвернулся. И живу по сегодняшний день. Про сегодняшний день старый так само может загнуть емкое и трапное словце. Хоть Козулина еще 2 выпустил Лукашенко. И стал хвостом делясь. Во время нашествия на Грузию он пары не пустил в рот. Молчал, как усравшись. И он так, он шукает только момент. Он карьерист, личный карьерист. И он, ему политика не надо, ему надо влада. Кожны горад, калі ён сапраўдны, павінен мець хаця б аднаго сапраўднага пісьменніка. У Мядзелы я пазнаёміўся з паэтам Аляксандрам Быкавым. Працуе паэт у раённай газеце, цалкам беларускамоўнай, дарэчы. Больш за ўсё паэта хвалюе якасць вершаў, якія дасылаюць у рэдакцыю прадстаўнікі нацыі паэтаў. Да, вершы дасылаюць. Шкада, што от узровень іх не лежыць на агульную адукацыю, на агульную падае. Няма і думкі ўласнай, няма спрошчана, як у 50-х годах. Я люблю тебя, родимые, твои куточки, твое синее небо и твою имкливую речку. Это добро, але это... Теперь треба писать по-другому. А еще спадар Быков любит бегать. Только не вокол двора, а вокол озера Нарыч. Уявляете? Исполнилось 10 год, 98 начал. Как я денег полечил, у меня в червене набегано было 40 000 км экватор за 10 год. 40 000 ногами пробегал. Як гэта адбілася на здароўі? Та адбілася толькі станоўча. У ва ўсіх выпадках. І здароўе само па сабе, і настрой, і на працу, як кажучы, і на вершы. Спадар Быкаў падарыў мне свой зборнік. Я адкрыў яго на выпадковай старонцы і прачытаў наступнае. Я жыцця не перайначу, выпаў лёс такі ўжо мне, па табе я горка плачу, ціха лежачы ў труне. Сапраўды, прабежка вакол зямнога шара не праходзіць даром, ці не пабегчы мне саму. Алена Цвяткова, стройная шляхетная пані сярэдняга веку, актывістка БНФ.

бацька і маці Лапіцкіх, матушка і отец Александр. Сестра їх розказувала, що навіть одночі вона сказала, що треба вести службу по-білоруску, і быццам бы маці навіть поўшчувала її, що неправильно, що треба по-руску. А як атрымалася, ну, діти на диво усе виросли абсолютно національно свядомими. А колькі усяго дітей було у святара Лапіцкого? Були три сини і дочка ще. Комуністична влада зачиняла церкви і кощоли. Ростислав Лапіцкий гэта бачив, як і тое, якими немагчимими податками советская влада обкладала сялянам. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антикамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе, як пошух маланкі, прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву. Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў? Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае. Усё, што ішло з усходу, это могло быць і з усходній Беларусі, могло быць і з Расіі. Чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь? Я нават не думаю, што сам Расіслав быў нікіх антырускіх, антырасійскіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў. Таксама, як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсі ён быў патрыот Беларусі, але той ж час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыотаў, Пастаўска-Глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там Чайкі, Баранавіцка-Слонімскай, вот гэта рэгіёна. Гэта не была падпольная арганізацыя, скажам, пра беларускай ці пра польскай. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі і патрыоты беларускія, як Расіслаў Лапіцкі, і польскія патрыоты. Яны спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальныя пытанні. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслівалі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальныя пытанні, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, вот сёння, зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі перакананымі беларускімі патрыётамі і сёння, і яны паміж сабой вельмі цесна гуртуюцца і зараз. Удзельнікі антыкамуністычных рухаў трошкі адрозніваюцца, калі ўжо камунізм, як кажуць, лясно, і для іх гэта ўжо нейкая, ну, просто як падзея маладосці, і не падтрымоўваюць нават такой паміж сабой сувязі. Камуністычны ці антыкамуністычны рух – гэта з'ява часовая, а нацыянальная справа – гэта вечная, так? Гэта так, асабліва, калі яна яшчэ не вырашана да канца. Я тут успамінаю іншых смельчакоў, Янку Філістовіча і Тімоха Вострыкава, якія былі дэсантаваныя ў Беларусь з заходняй Нямеччыны ў 1952 годзе. Яны верылі, яны ведалі, што неўзабаве халодная вайна перарасце ў вайну сапраўдную, яны проста рыхтуюць глебу для гэтага збройнага змагання. А на што спадзяваліся Лапіцкі з паплечнікамі? Якія мэты і задачы яны перад сабой ставілі? Спадзяваліся абсалютна на тое ж самае. Калі б не было халоднай вайны, абвастрэнне, калі б не было берлінскага крызісу, калі б не чакалі вось-вось пачнецца вайна, трэцяя, можа, сусветная, бо ў другой быў знішчаны фашызм, думалася, што ў гэтай трэцяй будзе знішчаны і камунізм. Пад гэта іх натхняла, і гэта давала ім сілу, і да гэтага рыхтаваліся. Яны ж не толькі ўлёткі друкавалі, там пісалі, распаўсюджылі, расклейвалі, яны збіралі карты ваенныя, не збіралі нейкую зброю, яны планавалі, як толькі пачнецца вайна, адразу ўтварыць партызанскі атрад, пайсці ў лес і змагацца супраць камунізму узброенай сілай. Гэта не былі некія юначыя заваўкі, юначая гульня ў канспірацыю, ў некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю. Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умелі страляць, маглі ўзарваць, кінуць гранату. І таму яны маральна і фізічна былі гатовы да ўзброенай барацьбы. Вы на хвалях Радыё Свабода, перадачу «Вольная студыя» вядзе Міхась Скобла. Расціслава Лапіцкага і ягонага намесніка па арганізацыі Факунду Несцяровіча ваенны трыбунал беларускай вайсковай акругі прыгаварыў да найвышэйшай меры пакарання. Самае дарагое для чалавека гэта жыццё. Прыгадваюцца вядомыя словы аднаго савецкага класіка. Чаму ўсё ж, на вашу думку, Лапіцкі катэгарычна адмовіўся пісаць заяву на памілаванне? Напэўна, ён настолькі ненавідзеў камунізм, а гэта сапраўды падкрэсліваюць усе, хто асталіся жывыя, хто іх добра ведалі і з кім я сустракаўся раней. Ён быў абсалютным такім антыкамуністам, і папрасіць у іх памілаванне, гэта было ніжэй яго чалавечай годнасці. Яго словы былі на судзе, калі яму прапанавалі пісаць на памілаванне, што калі застануся жыць, я ўсё адно буду змагацца супраць камунізма, нават калі буду ў самай маленечкай краіне зямнога шару. І калі мы прапановалі пасля суда ў Маладэчне, і потым уже калі прэзідыум Верховнага Савета СССР без яго просьбы памілаваў яго, так рашыў яго памілаваць, ён адмаўляўся ад гэтага, ад памілавання. І хачу сказаць, што яго не хацелі і расстрэльваць, хаця прысудзілі да расстрэлу, але ім трэба яго зламаць карным органам, каб ён папрасіў прабачэння. А зломлены герой, гэта ўжо не герой, а ён ўжо растаптаны. І таму двойчы з Москвы былі запыты, ці ён папрасіў памілаванне, ці ён згадзіўся на памілаванне. Ім не трэба быў мёртвы герой, герой мёртвы, які станецца ў беларускай свядомасці на стагоддзі. Але ён, напэўна, таксама гэта разумеў. Ён не пайшоў на ту здзелку. Коштам жыцця свайго стаў сапраўды такім героем. І я не ведаю яму, можа, роўных у пасляваенным антыкамуністычным супраціву на тэрыторыі Беларусі. Я не ведаю роўных яму. Спадар Міхась, вы сталі дасвечаным летапісцам мядзельска-смаргонскага антыкамуністычнага падполля. Вы апыталі і запісалі дзясяткі шведак і ўдзельнікаў гэтага падполля. Я так заўважыў, што ў сучаснай Беларусі старэйшыя людзі асцерагаюцца гаварыць пра колішні антыкамуністычны супраціў. Як вам удалося ўвайсці ў давер і столькі выпытаць? Цэлы зборнік сведчанняў атрымаўся. Ну, гэта адбылося не адразу. Я пачаў недзе ўжо актыўна збіраць мэты ўспаміны недзе, можа, з 92-го года. І, канешне, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5. Толькі вечарам... на 6 раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон. Ну, да. Часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, усё расказваць. Калі я дастаю мікрафон, ён кажа, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, я могу сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я ад гэтага не магу адгаварыцца. Ну, але людзі просто такія, як мне расказвалі і на допытах у 50-м годзе, таксама дакладна сваю вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо ў Польшы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах інквізісты. Намнога больш. І тое, што яны мне расказвалі, гэтага нема ў пратаколах і ў тых многатомнай судовай справе, прыватнасці, новыя прозвішчы, асоб, якія былі ў іхняй арганізацыі, але якіх не ведаў правакатар. На жаль, ужо ўсе яны памерлі. І апошняе пытанне, спадар Міхась, ёсць кніга Александра Лукашука пра Янку Філістовіча «Вяртанне нацыяналіста». Ёсць кніга Сергея Ярша з раздзелами пра Міхася Вітушку. Ёсць вашая кніга «Як пошук маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І ў мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляюся? Нам падаецца, што гэта былі адзіночкі, а ў сапраўднасці рух быў даволі масавым. Мы проста пра яго не ведаем. Гэта ўсё схавана ў архівах. Толькі калі пачынаеш капацца ў тых архівах і так вывучваць нейкую інфармацыю, то аказваецца, што гэты рух быў намнога шырэйшы. Ну вот у прыватнасці, давайце падлічым у часы калектывізацыі, якраз 48, 49, 50 гады, у нас было тады 11 абласцей. І кожны год толькі абласныя суды у вобласці праводзілі каля 40-50 палітычных працэсаў за адзін год. Гэта ўжо за год недзе 200-300 палітычных працэсаў. Памножце гадоў на 5, гэта будзе ўжо вельмі ўнушальная лічба. Проста мы пра гэта яшчэ абсалютна не ведаем. Гэтым ніхто, амаль ніхто не займаецца. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтым будуць працаваць не адзіночкі, так, за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, а хаця б нейкі інстытут чалавека на сотню, так? Мы ўбачым, які гэта быў масавы, глыбокі рух, такі пераканаўчы ідэйны рух. У вольнай студыі з гісторыкам Міхасем Чарняўскім гутарыў Міхась Скобла. А цяпер беларускае замежжа. Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвід іміграцыі у новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Ранейшыя выпускі беларускага замежжа не раз прысвячаліся тэме палітычнай эміграцыі з Беларусі. Актыўная, адукаваная моладзь вымушана пакідае радзіму, ратуючыся ад палітычна матываванага пераследу беларускіх уладаў. Але трэба прызнаць, што дасюль перадачы беларускага замежжа не распавядалі пра беларусаў, якія звяртаюцца па палітычны прытулак у заходніх краінах з прычыны пераследу на радзіме за іх сексуальную арыентацыю. Самая вялікая праблема ў тым, што прадстаўнікі сексуальных меншасцей, яны як бы не існуюць. Як вы памятаеце, яшчэ ў савецкія гады была такая знакамітая фраза «У нас секса няма». Таксама можна казаць, што ў Беларусі няма гомасексуалістаў. І калі разглядаць праблему з такога пункту гледжання, тады, канешне, няма ніякіх праблемаў. Вячаслаў Бортнік мае шматгадовы досвед дзейнасці ў праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Цяпер ён вучыцца ў США, дзе атрымлівае трэцюю вышэйшую адукацыю і працягвае сваю праваабарончую дзейнасць. Я сама не раз чула ад самых розных людзей, што гамафобіі, нянавісці, пераследу сексуальных меншасцяў у Беларусі не існуе. Цяпер я запыталася ў Вячаслава, ці сапраўды гэта так. Праблема таксама ў тым, што большасць нашага насельніцтва ніколі ў сваім жыцці не сутыкалася з прадстаўнікамі сексуальных меншасцей. Канешне, яны сутыкаліся з імі. Яны не ведалі, што гэтыя людзі належаць да сексуальных меншасцяў. Таму і няма і праблемаў. Няма праблемаў таксама, што на Беларусі зараз не існуе такой сільнай арганізацыі, якая абараняла правы сексуальных меншасцяў. Таксама няма ніякіх сродкаў масавай інфармацыі, якія б належалі да ЛГБТ. Можа быць таму, і людзі думаюць, што няма праблемы, таму што прадстаўнікі гэтых саміх сексуальных меншасцяў не вельмі сабе паказваюць. Таму і выглядае, што ні гамафобіі, ні дыскрымінацыі сексуальных меншасцей у Беларусі няма, што ЛГБТ, гэта скарачэнне азначае лесбіянкі, гомасексуалісты, бі- і транссексуалы, у Беларусі з вялікай засцярогай паведамляюць пра сябе і свае праблемы, бо гэта небяспечна. Справы даходзяць і да забойстваў, і такія выпадкі зафіксаваныя праваабаронцамі, кажа каардынатар міжнароднай амністыі ў Беларусі Вячаслаў Бортнік. І у нас ёсць інфармацыя, якая збіралася актывістамі, ЛГБТ-актывістамі, і якая сведчыць аб тым, што сёння ў Беларусі існуе праблема гамафобіі, і праблема таксама ёсць hate crimes. Праблема ў тым, што людзі вельмі часта, якія становяцца ахвярамі, яны не шукаюць дапамогі ў міліцыі, таму што яны баяцца, каб іх сексуальная арыентацыя стала досведам для шырокіх колаў людзей, таксама для іх родных і, можа, таксама людзей, з якімі яны працуюць. І ў большасці выпадкаў для працаўнікоў сексуальных меншасцей больш бяспечна захаваць такую інкогніта, каб не набыць больш праблемаў. Адна із груп «Лямбда Беларусь», якая гэта старэйшая беларуская ЛГБТ-ініцыятыва, некалькі гадоў таму рабіла такі маніторинг парушэнню право прадстаўнікоў ЛГБТ, і яны зафіксавалі даволі шмат сітуацый, уключая забойства. Але, адзначае Вячаслаў, апошнім часам той пазіцыі, што варта маўчаць і хавацца, прытрымліваюцца пераважна прадстаўнікі старэйшага пакалення. Тым часам, як моладзь абірае адкрытыя маніфестацыі і змаганні за свае правы. Колькі месяцаў таму з'явілася новая ініцыятыва, мэта якой з'яўляецца стварэнне першай афіцыяльнай арганізацыі прадстаўнікоў ЛГБТ. Па большасці гэта маладыя людзі, гэта іншае пакаленне, маладыя актывісты,